وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتِ الْكِتَابِ، دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی، زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی، اغا خلق و قباحت ذکر کئی اللہ تعالیٰ دا یہودو، او اغیت اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی. رب تیرا مخ کی سر بالکل آسان دے، مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ ولچی اذن کثیرہ، دا دین بتاسو ڈیری بدی خبری واو رہی اور ڈیر تکالیب بتاستو در کئی دا خلق. اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا اذیت مثال ذکر کئی، یو مثال دا اذیت دارے چی تورات کی ردی یہود نہ دالو زغستل شیو چی تاسو بردی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم صفات دی اغا خلق کو ذکر کوئی اغا نہ پٹاوئی. نو کله چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغے دی یہودیانو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا صفات پٹل، نو دا هم اغا ازیدا او دا اغا روحانی تکلیف دے، اللہ تعالی دی تاسو تاغا تکلیف خام خادر کئی. وَإِذَا خَضَ اللَّهُ او کلچ واخست اللہ تعالی میثاق الذین، پوخ او مضبوط لوز دا کسان نا اوت الکتاب چ ورکل شی واغی تا کتاب، لتبیننه للناس چ خامخا بیان او تشریح وضاحت بکوی دری کتاب للناس خلقتا، ولا تکتمونه او نو پټوی غیلرا. اللہ تعالی دا لوز غست او دا یهودیانو نا چ تاسو بد اللہ تعالی دا کتاب خلقتا په واضح طریقی سره بیان وای، ولا تکتمونه هو نو پټوی دی لره د دې چې کوم احکامات دی او خلکو توازح کوي. فنبذوه وراء ظهورهم، نو وګرځاو دی وغه کتاب لره ورستو رشاګان خپل نه وشترو به سمنن قلیلا، او اخر سپاغي سره قیمت لګ دنیا لګې په واغ سره. د دې تفصیل مخکې ویل شوی سورۃ البقره کې پورا تفصیل ویل شوی. تفسیر جلالین معنا کړی د فنبذوه وراء ظهورهم، اغ کتاب د الله تعالی شاته وغورځو، درې سمانه ده، یعنی فلم یعملو به، د الله تعالی په کتاب باندې عمل ونک، الله تعالی په کتاب باندې عمل ونک. او د سفیان ابن عیینه قول تاسو ته ما ذکر کړو، سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه وی د دې معنی ده نه چې د الله تعالی کتاب شاته وغورځولې، ادرجوه په الحریر و دیواج، درې خمو په کپړو کې وی د الله تعالی د کتاب رانغخته، او حلوه بذهب والفضه، او دیر پارا بی داسی کمیسونو جوڑ کلیو چی پاغی بانی بی سرزر و سپین زر چڑاو کلیو، خلیکن ولم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه، در اللہ تعالی دی کتاب حلال حلال نگنل او داغی حرام حرام نگنل. نو سوک که در اللہ تعالی کتاب حلال حلال نگنی، حرام حرام نگنی، در اللہ تعالی پا کتاب بانی عمل نکی، نو دادا سی دی لکه در اللہ تعالی کتاب چیر راغست و شات غرز ولی. نن سبا ام دا غصیده مفسرین لیکلی دی، امام راضی رحمت الله علیه وی صحیح خدا دا وی دا خبر خو صحیح ده چې دا آیات چیرې دار یهود په باره کې نازل شوی، خو لیکن وی مسلمانان نه هم دا خبره بعید نه ده، دا د مسلمانان د پاره هم دا آیات نازل شوی دی. صحیح ده دا غی نه دا لوز غستر شوی چې تاسو به الله تعالی په کتاب باندې عمل کوی او دا الله تعالی کتاب بچره پټوی نه، وی دا غو نه دا لوز غستر شوی او دا ردی امت د علماو نم دا لوز غستر شوی دی. تاسو هم د الله تعالی کتاب منئ، په هغې باندې به عمل کوئ، د هغې احکامات به وایئ خلکو ته. دا ټکی ځکه وایو چې ډېر خلک وایي چې مړه دا خو د یهودیانو باره کې دی، بس مونږ په دې باندې څه کوو، مونږ ته خو نه دی ویلي که نه. امام قرطبي رحمت الله علیه وی دا خبر چې دی بالکل عام دی، دا د هغو نه هم دا لوز اخیستلی شوی، نو زمونږ نه هم دغه لوز چېرې اخیستلی شوی دی. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث ماته ستا ویلی، ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویل که قران کریم کې دا قسم آیاتونه نه وي، نو تاسو ته ما د الله تعالی د پیغمبر یو حدیث هم نه بیان کړی، خو زر دین یریګم زمونګم د لوز غسل شوی، بس دا عام دی، دا د الله تعالی د کتاب په واره کې دا غونم د لوز غسل شوی، نو د دې زمانی د علماو نوم د لوز غسل شوی. فنبذوه وراء ظهورهم، نو وګرځاو دیو کتاب د الله تعالی شاته رشاګانو نه، یعنی فلم یعملوا به، پاغي باندې عملونه کړ، واشتروا به ثمنا قليلا، او واغی سباغی بنی عوض لگ. مفسرین لیکلی دی ثمنا قليلا مراد درینا مالون دی، مراد درینا جاہ و مرتبہ دا، مراد درینا بات شاہینا دا اللہ تعالی کتاب بولی نمانی زکر چیر دا مال چیر بیا دتنا حسیلی دا اللہ تعالی دا کتاب حق بیان ولی نکی، زکه د دنه چې دی غیر ریاست او د دنه بیا مشر دی خلق او ته بیا مشر نه وي د دیو جن د الله تعالی په کتاب باندې عمل لکې فبی سماشترون نو بد دی هغه څه چې دی واخلی هغه لره الله تعالی وي دا ډیر بد شی دی تا چې د الله تعالی کتاب پرې خو ده د خپل بادشاہی د پاره د خپل انتخاباتو لپاره او دغه سی د خپل مال د حاصلولو لپاره الله تعالی وي دا ډیر زیات بد کار کوي فبی سماشترون بد دی هغه کار چې دی ماشترون بد دی هغه چې دی اخلی د الله تعالی په کتاب باندې لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم دی آیات کې الله تعالی کتابیانو ته زجر بیانې چاته چې د الله تعالی کتاب ورکړی شوی او دی آیات کې الله تعالی بل مثال ذکر کړي د ازی مخکې الله تعالی چې دا يهود او نصارا تاسو ته ازی یو تکلیف درکړي نو دی کې اوس الله تعالی یو بل ازی دا ذکر کړي ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د سعید ابن جبیر نه وای چې دیو بعد نبی صلی الله علیه وسلم صفات چې هغه پټول کم چې دیو په تورات کې لیکل شوی او ای دیو دا غختل چې د مونږه صفاتو کللی شي د یهودو په باره کې وجه چا د خبرو کللی وی دا د ابراهیم علیه السلام چې نه سبیان دیو داغه تابعدار دی په دی باندې ډیر د سخت خوشاله دی نو الله تعالی وی چې دا قباحت دی یهودیانو دی دا صفت دی یهودیانو دی چې یو نیک کار کړه نه او خلک وی چې زماري صفت وکړلې شي الله تعالی وی دا صفت دی یهودیانو دی لا تحسبن الذين غمان مکه او پاکستان باندې فرحونه چې خوشحالي کوي بما اتو دې کې ایتیان بما اتو په کار باندې چې کوي دیو بما اتو مانو ودان کوي چې پاکستان باندې چې دیو پاره باندې راتلل کوي اتو مانا دا تفسیر جلالین مانا کړی دا بما فعلوا من اذلال الناس هغه کار چې دی وی کوي چې هغه خلک گمراه کول دي نو الله تعالی وی دا يهوديان چې کم کار کوي چې خلک گمراه کوي نو لا تحسبن الذين غمان مکه او تفاکسان باندې يفرحون چا خوشاليږي بما اتو هغه کارونه باندې چې دی وی کوي او يحبون او دی خو خی ايحمدو چې دی دی صفاتو کړلې شي بما لم يفعلوا پاکار باندې چې دیونه لیکړي الله تعالی چې کم کار نه لیکړي نو ته پاغي باندې دا ګمان مکو چې دیو به د الله تعالی د عذاب نه بچي او دیو دا خوخی چې د مونږه خلق صفاتونه وکي نو حق پرس ندی او چې څوک ته دا خبرو کی نو دی باندې ډیر خوشاليږي دی زمانه کې ډیر خلق دا وسشته دی یو نه کار نه کړي او بس په دې باندې خوشاليږي چې خلق زما صفاتونه وکي چیرې دا ډیر جت خسړې ندیو د ابراهیم علیه السلام تابعدار نو او دیو به دا خو خوره چې خلک دیو ته دا خبر او کې چې دا د ابراهیم علیه السلام تابعدار دي او دا دغه په ملت باندې دي فلا تحسبنهم ګمان مکو په دی باندې ابي مفازته من العذاب په بچ کېدل سره د عذاب د الله تعالی نه ولهم عذاب الیم او دیو لپاره د عذاب درناک تفسیر جلالین معنا کړی دی فلا تحسبنهم بمفازته من العذاب دا با په مفادتین کی دا با دا مصاحبت د پاره ده یعنی ته به دیو باندې دا ګمان مکو چې دیو با مصاحب شي په بچ کېدل د عذاب باندې دا سینه شي کېدل تفسیر جلالین به مفادتین یعنی به مکان ینجون فيه من النار دیو ته په دیو باندې ګمان مکو چې دیو په داسې ځای کې چې په غزه کې به دیو د الله تعالی د عذاب نه بچ شي نه نه دیو د الله تعالی د عذاب نه شي بچ کېدل ولهم عذاب الیم ودیو پاره دی عذاب درناک الله تعالی بدیو ته ډیر سزاګان ورکه الله تعالی بو ته عذابونه ورکه وللہ ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير دی آیات کی علت دی پاره د منقول الله تعالی بدی یهود ته د عذاب خامخ ورکه او د الله تعالی د عذابون ننشی بچ کیدلې ولید الله د عذاب ننشی بچ کیدلې ذکر وللہ ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمان نو د زمکه ده والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي نو دام د الله تعالی قدرت دی چې دی د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کېدل د زمکه او د اسمان اختیارات د الله تعالی سره دي ندی و چرته بچی د الله تعالی د عذاب نه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب رب د دې آیت د من قبل سره دا ده مخ کی آیت کې الله تعالی مسله توحید داور توحید ذکر کړله د زمکه او د اسمان اختیارات د الله تعالی سره دي نو صلی الله تعالی د غیر اثبات د پاره دلیل ذکر کړي سورۃ البقرہ یو سلسلور شپیتم نمبر آیت کې دغه ستیر شوی دي آیاتونه بالکل آسان دي ان فی خلق السماوات یقینا فویدا اشت اسمانونه کې ولار دی او د زمکه کې واختلاف اللیل والنهار او پتلو راتلو د ورځې د شپې او د ورځې کې لآیات لأولی الالباب ډیر دلیل نه دی د غفا کو عقلن والو د فاره تفسیر جلالین معنا کړی د لآیات دلالات علی قدرته تعالی دا شپه چې لاړ شي ورځ راشي او ورځ لاړ شي شپه راشي نو دا دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې دغه سې د ځمکې ته وګورې د اسمان ته وګورې الله تعالی دا څنګه پیدا کړی دی نو دام دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې حدیث کې راغلی دی عائشه رضی الله تعالی عنها وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه عبادت کوو د الله تعالی عبادت ته ولاړو وې ډیر زیاته جړای وکړه ډیر زیاته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دے دغسی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دے وہ یوشپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عبادت بنے ولال نے ڈیر عبادت ہو کو ڈیر جاتے وہ جڑل وہ بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وہ زبوری نہ جاڑما وہ نن شپ چرے پما بنے دا آیاتن نازل شوی دی ان پی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب دا آیاتن تر اخره پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیاتن ولستل او په بد روایت کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وہ زب اولی نہ جاڑما دا آیاتن نازل شوی دی خلی کین ہلاکت دے پار دا خلقو چرے دوانو جام پمیند کی پر آیاتن مانش خون وہی لیکن پدی آیاتونو کی سوچ و فکر نہ کئ پدوانو جامو کی بشخون وہی ماندار چی ردی قرآن کریم ددی آیاتونو تلاوت کئ خودی کی سوچ فکر نہ کئ جبدی کی کم مسئلہ بیان شوید پدی کی ہو مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان شوید ان فی خلق السماوات یقینا فپیدائش د اسمانو نظم کی واختلاف اللیل والنهار او پتلو راتلو د شپې او د ورځې کی لآیات دیر دلائل د قدرت اللہ تعالی دی لولی الباب د پاره ده صفا عقلن والا او د پاره د پاک عقلن په صحیح حدیث دا امام بخاری او امام مسلم هغه حدیث ذکر کړی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی پاغي کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې د خوب نه را بیدار شو او دا آیاتونه ولوستله او اسمان طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم وکتل بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یولس رکعت نہ پلو پل یولس رکعت نو دا لس آیاتونه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولوستل نو یو گورای دا حدیث میرے سره پاره ویل دا میرے دیره پاره ته ویل چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاغه یو روایت کراله چې خیری وکړلی هغه خلک چې دا آیاتونه لولی خو لیکن پدې کې سوچ او فکر نه کوي نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم هلاکت دی دا غره پاره تبعی ده الله تعالی دی مونږ او تاسو دغه هلاکت نه بچ کی نو بدی کې د الله تعالی توحید بیان شو دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وصلى الله تعالی ذکر کوي صفات د لولی الالباب دی آیات کې الله تعالی درې صفات بیان کړی دي اغا عقلون والا خلق کم دی چی داغی عقلون سفا دی عقلون چی سفا دی اغا خلق کم دی اللذین دا ها کسانی اذکرون اللہ چی یادی اللہ تعالی در قیامن پا ولاد بندی و قعودن و پناسی بانی وعلا جنوبیم او پردر قلو بندی اللذین اذکرون اللہ قیامن پا ولاد بندی اللہ تعالی یادی دغسی وعلى جنوبهم وقعودا پناستمانی وعلى جنوبهم او پډړو خلوبانې دو درې تفسیرونه مفسرین بیان کړی دي ځان پر آیات باندې فویا کوي عبد الله ابن مسعود علی رضی الله تعالی عنه او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي مراد درینا چې حالت د قیام دی قعود دی او دغسی جنوب دی وي دینه مراد چې منس کول دی مراد دی عقل من خلق غدی چاغا په ولاړ باندې منکې نو که مریض دی په ولاړ باندې مونږ نشی کولای نو بیا په ناشته باندې منکې نو که په ناشته باندې مونږ نشی کولای نو بیا په ډډه باندې منکې په ډډه باندې سملی او دا په صحیح احادیث کې دا غیر لپاره دلیل شته. بس وس مسله دا شوله چې څوک په ولاړه باندې مونږ کولای شي په ولاړه باندې مونږ کې ځکه قیام پرز دی په مانځ کې، او څوک چې په ولاړه باندې مونږ نشي کولای نه په ناسته باندې مونږ کې په اشاره سره، کاو که په ناسته باندې مونږ نشي کولای نو بیا لري په ډډه باندې سملی او مونږ یو کې. الذين يذكرون الله قياما دا عقل من هغه خلق دی چې هغه یادې الله تعالی دره په ولاړه باندې او قعودا په ناسته باندې والا جنوبهم او په ډډه خپل باندې نو مراتبه مونږ دی. تدیر پارا تعید چرے پا صحیح حدیث بخاری کی راغ لے دا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دے دویم قول لهم پسری ندارے چی مراد درین دوام دا ذکر دا اللہ تعالی دے یواز منز نا بلکہ دوام دا ذکر دا اللہ تعالی تی مراد دے عقل من خلق اللہ تعالی وی حق دی بیار دے درے وقت درے درے حالات و تخصیص ولی شوئے دے ذکر دا انسان چرے عمومی حالات دا غدری یا انسان ولاری نو یا انسان ناسی نو یا پپروتی نو اللہ تعالی عقل من انسان آغا دے چاگا اللہ تعالی یاد کی پولاڑا بندے نو عقل من انسان آغا دے چاگا اللہ تعالی یاد کی پناستا بندے نو عقل من انسان آغا دے چاگا اللہ تعالی یاد کی پڑاڑا بندے پروت دے نو ہم دا اللہ تعالی ذکر کئی ناس دے نو ہم دا اللہ تعالی ذکر کئی نو ولاڑ دے نو ہم دا اللہ تعالی ذکر کئی دا انسان خود اگا عام دا غدری حالات دے نو دین و مراد چرے دوام دا ذکر دا اللہ تعالی دے. بیا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین خبر ذکر کړی ده، هغه وی چې دا اهل علم په دې خبره باندې په دې مسله باندې اجماع ده چې څوک کوم یو انسان ذاکری په جب باندې او غافل زړه دغه مداغره لپاره ثواب نشته لري. ډیر خلک داسې ریاغه سره تسبیح ور سره سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا وی خو دند کې خبریم کوي او په تسبیح چره دا مړی یا یو سړی دغه تسبیح اړی نو په جوابانی سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای او ځلکه دکان چیرې حساب کتاب روان کړی دی یا چیرې دغه پټی حساب کتاب کوي نو علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ د اهل علم په دی باندې اجماع ده چیرې د انسان ثواب نه کی بلکې ثواب د انسان کیږي چې په جوابانی د الله تعالی ذکر کوي او ځلې ماغه ته متوجي لږ ذکر کوي خو په توجه باندې کوي او کم ذکر چې کوي دا غي په معنا او مطلب باندې ځان پوهه کوي. الله اکبر الله تعالی ډیر لوی ذات دی نو اسینه چې په تسبو باندې وی چې الله تعالی ډیر لوی ذات دی او بیا بل وخت کې چې نه مړه الله تعالی لوی نه دی بلکې د امریکا ډیر لوی ذات دی هغه نه چې ډیر زیات یری وو سبحان الله الله تعالی پاک ذات دی الله تعالی لپاره پاکی ده خو بیا د الله تعالی سره شرک نه دا اسنه چې عقیده دی یو سو یو استاد چې یو دی جوابانی بل سي نو دغه بیا پیدا نه ورکی. ابن جریج نقل کړی دی د دې آیات په تفسیر کې هغه وایي چې قرات د قرآنی کریم دام ذکر دی ته قرآنی کریم تلاوت کول دغه سي قرآنی کریم ته کې نستل دا ټول عبادت دی. الله تعالی دې زمونږ او استاد ټول مسلمانان نصیب کړي. الذين يذكرون الله دا عقل من خلق غری چې هغه یادې الله تعالی دره قیامن په ولاړ باندې او قعودن په ناسته باندې وعلى جنوبهما پڑڑو خپل باندې وای تفکرون فی خلق السماوات او سوچ فکر کئ په پیدائش د اسمان نو د زمکه کې د یک په عبارت کې تقدیر دی یقولون او دی وای ربنا ای رب ز مونږه ما خلقت هذا باطلا نری پیدا کړی تا دغه سیزونه باطلا عبس او به پیدې الله تعالی ازم کو اسمان به پیدې نری پیدا کړی سبحانك فاقیر تعالی رافقنا عذاب النار نو بچ کی مونږه عذاب د اور نه ويتفكرون في خلق السماوات دا عبادت قلبی شو چې سوچ فکر کوي په دزمکه او د اسمانونو په پیدایش کې دا عبادت قلبی شو دا د زلاغه عبادت دی. یو دو درې اقوال ورته دي کې ویما دا الله تعالی پر قدرتونو کې سوچ او فکر کوي دا عبادت دی او دا د زلا عبادت دی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وای حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وای وی تفکر ساعت خیر من قیام لیلت وی کم یو مومن مسلمان چې د الله تعالی په قدرتونو کې لږ ساعت سوچ او فکر وکړي نو دا بل یو سړی دی چې هغه ټوله شپه عبادت کړی دی نو دا دغه نه بهتره دی. زمکه او اسمان ته وګوره یو بوټی ته ودرېږه او هغه کې سوچ او فکر وکړي چې ګوره الله رب العالمین داسې ذات دی دا څنګه بوټی پیدا کړی دی ډیر عجیبه بوټی دی. بس یو یو تودری گو لک سا سوچ چکا بل یو انسان دی چا غټول شپه عبادت کړی دی نو استاد سوچ او فکر تی دا عبادت ته غوړ دی دا د زله عبادت دی. دغه سیمه په سرین لیکل دي دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فبارکی و عیسیٰ علیہ السلام وی توبہ لمن کان قیلہ تذکرن وی دا کم یو انسان وینا چی ذکر شی و سمتہ تفکرن او چپی دا اللہ تعالیٰ پا قدرتون کی سوچ پی کرکی نو دی انسان دا پارا خوشحالی دا انسان دا پارا جنت دے چی غلے دے نو غلے پسکی رے دا اللہ تعالیٰ پا قدرتون کی سوچ پی کرکی گورے دی انسانان تا صرف سوچ پی کرکی دا ہر یو انسان بس دا دو گوتی جبا دا سید دا ہر یو انسان دم رب بشمیر انسانان دی دا غی علم اللہ تعالیٰ تلی چی سمر تیر شیو دی سمر نور برازی او دا ہر یو انسان دا خبری چرے دا بدل دی دا ہر یو انسان چرے خبری دا بدل دی خبری کئی پر آغا جبا باننے در حلق نا دا خبری راوزی دا ہر یو انسان چرے خبری بدل دی دا بل گورے اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ دا سی عجیب ذات دی دغسی اللہ تعالیٰ چی سمر انسانان پیدا کری دی دی انسان پر گوت کی دا نری نری کرخی تلی دی دا ہر یو انسان دا بل ندا بدل دی دا دیو جن دا سمر چی دا دا کئی وی گوت و تاو لگا دا گوت خور دیو جن لگی چی دا بل سر مشابه ندا دی قدرتون دا اللہ تعالیٰ کی چی لک سات سو چوکنو دا دا ورز و دا شپو دا عبادت ندا غور دی وی تفکرون پی خلق سماواتی والارض تے دیو جنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فبارک کی راغلی دی اغه ویل الفکرۃ بنعم اللہ تعالی افضل العباده دا اللہ تعالی په نعمتونو کې چې سوچ فکر کړي نو دا ډیر زیات بهترین عبادت دی دا ډیر بهترین عبادت دی ډوړی د تمخې ته کی خو دلنده سوچ پکې وکا چې ګوره دا په کم ځای کې پیدا شوی دا الله تعالی څنګه پیدا کړی دا غنم بیا څنګه وړ شول دا د الله رب العالمین قدرتونه دي دې کې سوچ فکر وکا ما وای د تمخې ته کی خو دلا ګوره کېلې ته وګوره تیار الوا د پوستکې تر تا وکړې دې خمزیدار الوا ده بیا یو دغه ته کولاو کا یو د انار چیرې ما یو کولاو کته د انار یو دانه کولاو ک پاغي کیغه دانو ته وګوره بیا پغه دانو کې غوبو ته وګوره پاغي کې دنه ناړو کې ته وګوره بیا پاغي کې پمنځ کې غه پردو ته وګوره چې هغه څنګه الله تعالی پیدا کړی بیا انګوره ته مخې ته کی خو دل نو یو مین سوچ پدې کې وکا دا خو په بوټی کې شوی دی الله تعالی دا پوخانی څنګه ډکی کړی دی دا وبونه دا رقم دینه ډکی شولې بیا پای کې دنه ناغړو کوته وګوره زیلی زیلی دی او بس دغه سیسونب کې الله تعالی پیدا کړی او یتفکرون پی خلق السماوات والارض ته دیو جن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه وی الفکرۃ فی نعم الله تعالی افضل العباده دا ټول نه بهترین عبادت دار چې الله تعالی په نعمتونو کې ته سوچ فکر وکي بشر ابن الحارث وی ډیره بهترینه خبره ذکر کړې ده وای لو تفکر الناس فی عظمت الله تعالی فما عصوه کده خلق د الله تعالی په عظمت او د الله تعالی په نعمتونو کې سوچ فکر وکړه نو دا خلق به بیا د الله تعالی نه فرمانی ونه کی ایواز مکه دا وګورئ پاره کې پاره کې غنیم نال کړی دغه څومره خوګ دی بیا نږدې په بل پټی کې دغه سره مرچ کرلی دی هغه څومره تار خدي دغه یو پټی د غنم په کې ولال دی وربشپ کې ولال دی دا غی سره خواته کې بیا شرشم ملال دی پټه یو د یو بو باندې وبکیږي نو یک چرته خلکو د الله تعالی په قدرتونو کې سوچ فکر وکړلې بشر ابن حارث وې لو تفکر الناس فی عظمت الله تعالی فما عصوه بیا و د خلکو د الله تعالی نه فرمانی نه کولې خو خلک په دې کې سوچ او فکر نه کوي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دغه سکلک عقیده نصیب کړي چې الله تعالی په دې قدرتونو کې سوچ فکر وکړو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر اقوال پرې کې ذکر کړی دي او بیا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړی دی وای انه قال رکعتان مقتصدتان فی تفکرین چې دوا یو مؤمن مسلمان دی هغه دو رکعت مونږ کې رکعتان مقتصدتان فی تفکرین خیر من قیام لیله والقلب صاحن بل یو سړی دی چې هغه دو رکعت نفل وکړل او په سوچ فکر باندې وکړل په توجه باندې وکړل او بل سړی دی چې هغه ټوله شپه عبادت وکړو خو لیکن زلې غافل دی نو دا دوه رکعاته چې راچا کړلی په سوچ فکر باندې دا ته بهتره دی نن سبا زمونږ استاد عبادت بس سوچ فکر هر یو سړی دی خپل ځان ته سوچ فکر کوي چې زما عبادت څنګه لري بس زه الله تعالی ته ولاړ یم نو زه څنګه ولاړ یم بس سوچ چیرې ګیره بس پاغه کې ګوتی وهي سوچ چیرې په خپل سنو کې ګوتی وهي ته چانه چیرې ټوپۍ غردی کې بس هغه راوچتای نو څوک د یو څه سره لوبي کوي څوک د بل څه سره لوبي کوي څوک چیرې د خپل دکان سوچ کوي څوک چیرې د خپل کور سوچ کوي بس د مونږ استاد ټول فکرونه سوچونه دا جوړ شو دي ويتفكرون في خلق السماوات والارض او فکر کئ په پیدائش د اسمانونو د زمکه کې او دی وی ويقولون ويدي ربنا ارب زمنگا ما خلقت هذا باطلا نری پیدا کړی ته د زمکه او اسمانونو باطلا نعبس الله تعالی د ری به پیدا نه دی پیدا کړی تفسیر جلالین معنا کړی د باطلا عبثا بلا دلیل على کمال قدرتک الله تعالی دا تا بی پیدی نه دی پیدا کړی چې دا دلالت نه کوي ستاسو په قدرت باندې عبثا بلا دلیل على کمال قدرتک بس دا وای چې دا زمکه او اسمانونه دا هر شی چې دا د الله تعالی په قدرت باندې دلالت کوي سبحانک فاکرتا ذرا فقنا عذاب النار نو بچ کی مونږه دا عذاب د اور نه الله تعالی مونږه دا عذاب د اور نه بچ کی اللهم اجرنا من النار مخکره ته بار بار ویلی چې کله دا عذاب ذکر راشي نو دا غینه امن غواړي الله تعالی مونږه دا عذاب نه بچ کا الله تعالی څومره سچې ته پیدا کړی دی الله تعالی دا ست په قدرت باندې دلالت کوي الله تعالی مونږه خپل عذاب نه بچ کا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتها وما للظالمين من انصار دا دویم دعا الله تعالی ذکر کړی دی اولو الالباب خاوندان د عقل چکم دی او خیانان خلق هغه به دا دعا کوي ربنا ای رب زمونږه انك من تدخل النار یقینا څوک چې داخل کی ته اورتا فقد اخزيته نو تا او شرم او اغیلرا تا هلاک اغیلرا الله چې څوک جهنم تلان ناغ شرمنده شو الله تعالی خو ذلیل شو هغه رسوا شو هغه تباہ و برباد شو نو الله تعالی موږ د عذاب نه بچ کا و مال ظالمین من انصار او نشتری د ظالمانو د پاره من انصار څوک مددګاران کم خلق چې جهنم تلار شین د غیر پاره بیا مددګاران نشتری چې هغه تر او باسی دریم دعا د اولو الالباب اغه خلق چې داغه عقلونه پاکي اغه بل دعا غواړي ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان اي رب زمونږه یقینا مونږه واوریدو یواز که اونکي چې आवाज کوي ایمان ته ان امنو بربکم چې ایمان راوړي په خپل رب باندې فامننا نو ایمان راوړو مونږه ربنا ربنا بیا ربنا و دا منادي نه مراد تیرې څوک دی عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مراد درین نبی صلی الله علیه وسلم دے ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادیا یقینا واورد مونگا یو آواز کو ان کے چ آواز کے ایمان تان امنو بربکم چ ایمان راوڑے پخ پد ربانی فامننا نو مونگا ایمان راوڑ نو پغفر لنا ذنوبنا اللہ تعالی زم گناہوں معاف کی دیم قول ذکر کرے دے امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ اغه وی د منادین مراد کړي قران کریم تی مراد ده نو اول الالباب خلق داری اغه خيار خلق داری عقل من خلق داری چې دا په دعا کې وي الله تعالی مونږ ستا کتاب واوري ده نو په کتاب کې دا و چې په رب باندې ایمان راوړ خپل رب ومني نو مونږ الله تعالی ته ومنري الله تعالی په توانیم ایمان راوړ ربنا ای رب زمونږه فغفر لنا ذنوبنا نو بخی زمنگا گناہنا وکفر عنا سیئاتنا او لرکی زمنگنا بدئی زمنگنا و توفنا مع الابرار او مرگ را ولی منگ لرا فملگرتی آدنی کانو کی نو دا دعا چر دا دا اولو الالباب چی سوک دا عقل خواندان دیا غب دا دعا غواری فغفر لنا زنوبنا اللہ تلا زمنگناہنا ماب کی زنوب پا دین مراد تیرے غٹ گناہنا دی وکفر عنا سیئاتنا او مراد درینا واړه گناهونه دي نو عقل من خلق الله تعالی وی داری چې هغه دا دعا وغواړي چې الله تعالی زمون غټ گناهونه ماف کا نو الله تعالی زمون واړه گناهونه ماف کا هغه به دا دعا کوي ذنوب چې دی دا غسر شوی دی د ذنبونه ذنب ویل کیږي په عربی کې لکی ته نو ذنوب ته ذنوب ولي ویل کیږي گناهونو ته ذنوب ځکه ویل کیږي چې هغه گناه په هغې پسې عقوبت دا سن خطی لکه سرنگی چې په ساروی پسې لکه ان خطی ذنوب ته ذنوب د دې راځنه ویل کی ذنوب چې جمع د زن د زن په عربی کې ویل کیږي لکه ته نو ګناه ته زن زکه ویل کیږي ګناه ته ذنوب زکه ویل کیږي چې په دې ګناه پسې عقوبت دا سن خطی لکه په ساروی پسې چې لکه ان خطی چې دا ګناه دی وکړه له په دې پسې وا سزا د سن خطی لکه ساروی پسې چې لکه ان خطی دی ورځنه ته ذنوب ویل کیږي وکفر عنا سیئاتنا ولرکی زمنگنا بدای زمنگنا او توفنا مع الابرار او مرگ را ولی مونږ لره په ملګرتیا د نیکانو کې تفسیر سمن قندیل کلی دی ابرار په معنا د متویعین سره دی وتوفنا مع المتویعین او مرگ راوری منگ لرا پا ملگرتی آدھا تابیدار و خلق کی اللہ تعالی چستا چوک تابیدار خلق دی اللہ تعالی منگ لداغی پا ملگرتی آکی مرگ راوری پا دی کی دعا دا مرگ ندا مخ کی دستما حدیث ویلے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کری دا مرگ برزان دا پارا نگواری خورا دین مراد چیرے معیت دا ابرار دے اللہ تعالی دا منگا دا ملگرتی آدھا نیکانو سر نصیب کی چ مرگ را لهم دا غی په مرګ ارتیا کې راشي دا نه ځان مرګ غواړي الله مرګ باسی مرضی خو الله تعالی مرګ را لاد نه کانو په مرګ ارتیا کې راواله او توفنا مع الابرار تاسو ما ویلی د معارف القران په حواله باندې چې انسان حدیث کې راغلی دی چې انسان څنګه ژوندۍ تیری په کم څه کې بوختي انسان نو الله تعالی به ته پاغي باندې مرګ راولي او په څه حالت باندې چې ته مرګ راغې نو په هغه حالت باندې به بیا حشر کې نو کرنے کان و مرگرتیا کی لا مرگ راغ نو حشر بدی ہم داغی سر کی کرنے کان و سر دی مرگرتیا ان داغی سر و مرگ راضی کد بدان و سر مرگرتیا ان داغی سر و مرگ راضی او چر چا سر دل مرگ راغ نو داغی سر و بیا رپورت کی اللہ تعالی دی منگنے کان و سر رایو زیکی ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد داغ سلورم دعا ذکر کی دا اولو الالباب ایک عقل من خلق داری چا غداد و عگانی غوڑی ربنا اے رب دمونگا و آتنا ما وعدتنا راکی اغسا چتا وعدک کردی دمونگ سر علا رسولی کا علا السنت رسولی کا عبارت پا حضب دمزاب سر دے علا السنت رسولی کا اللہ تا چی دخبرو پیغمبرانو پا جب بانی دمونگ سر کم لوز کردی دے اللہ تعالی مونگ لاغ راکا یعنی پا دنیا کی شریعت نیکو اعمال توفیق راک تراکا او دغسی دا قرآن مطابق زندگی را تراکا او قیامت کی بیارت جنت راک ولا تخزنا یوم القیامه او مشر می مونږه فورز د قیامت باندې الله مونږه مشر ما مهلاک مونږه د قیامت فورز باندې انک لا تخلف المیعاد یقینا د خلاف نه کې رخل وعدینا الله تعالی تو خود خپل لوز نه خلاف نه کې مفسرین لیکلی دي فاستجاب لهم ربهم انی لا اذی عمل عامل منکم من ذکرنا انثا دی آیات کی بشارت دے داغی پا پا استجابت دا دعا دا غیبانی اللہ رب العالمین بس سوک چی دا دعا گانی کئی اولی الالباب خواندان دا عقلونی اللہ تعالی دا غی دعا گانی قبلی مپسرین علی کلی دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی دیو دیر دیر کرا تا ربنا ربنا ویل نزکی اللہ تعالی دعا قبول اکلالا وی کلی چی مومن مسلمان دعا کئی نو ربنا ربنا دا لیب کدیر وی اللہ تعالی بے دعا قبلی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی دا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کری دی وہ کل چے چا بانی یو تکلیف راشی یو مشکل پر راشی او یو حاجت دی نو غری دا اللہ تعالی نہ دعا وغڑی او په دعا کې پینځه کړه تر ربنا ربنا وای په صحیح عقیده باندې او دا اللہ تعالی نہ دی دعا وغڑی اللہ تعالی به حاجت پوره کی او اللہ رب العالمین بتیا تکلیف لری کی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کے جگہ ذکر کری کلے چی روان یو مشکل لاغے کلر تے یو تکلیف راغ یو حاجت دی راغے یو درکات نہ پھلو کا بیا دعا وڑا او پنځه کرت چے دے ربنا ربنا ربنا فغی کی وایا پغ دعا کی پنځه کرت دا وایا خوب کامل ایمان او صحیح عقیدہ بانی اللہ رب العالمین بڑے گا تکلیف ختم کی اللہ تعالی بڑے گا حاجت پورا کی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دا ذکر کری دی آسان نسخے دی وکار دار چ منگو تا سو دا خپلی کو دا دا اللہ تعالی دا طرف نا غا ہدایات دی منگو تا سو چی قران کی اللہ تعالی دا بیان ای منگو تا سو چی سوچ او فکر پک منگو کو مون مان جی کم تکلیف راشی نو بس زیاد دا ٹول نا اول سوچ فکر چی دا روپو کو چیرا روپے در اثر نشتری بس سبق کوما دا مر اختیار اغلی دا سبق کوما نا اول اللہ تعالیٰ تا متوجہ شے اللہ تعالیٰ بدی حاجتنا برابرائی اللہ بدی حاجتنا پورکی مشکلات بدی اللہ تعالیٰ ختمائی اس بس دعا چے اقل لفین ذکرات ربنا ربنا فکیو ہے پس صحیح عقیدہ بانی دعا وغر اللہ تعالیٰ بری تکلیف ختم کی اللہ تعالیٰ بری مشکلات ختم کی کم حاجت ضرورت تیرے اللہ تعالیٰ باغ پورکی ابو حیان رحمت اللہ علیہ دا امام جعفر رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کردے دے تفسیر بحر المحیط کی فاستجاب لهم نو قبول کړل د دیو د پاره ربهم رب د دیو دعاګانې د دیو تفسیر جلالین معنا کړی د فاستجاب لهم ربهم یعنی دعاهم الله تعالی د دیو هغه دعاګانې قبول کړلې انی لا اوزیو عمل عامل منکم چی قیلن زا نبربادوم یو نیک عمل دنیک عمل کون کی منکم ساسنا من ذکرین او انسا کناری نیو کزنانی نیک عمال چی ہر چا کردے کناری نیو کزنانی دی اللہ تعالی دا غی عمال نبربادی بعضکم من بعضین بعض استاسو دا جنس دا بعضو ندی بعضکم من بعضین اللہ تعالی دا ناری نو زنانا چی دی دا دا یو بل جنس دی دا دا یو بل نپیدا شوی دی بعضکم من بعضین دی دے پمانا بانی زان پویا کئی تفسیر مدارک مانا کری دا بعضکم من بعضین بعض استاسو دا بعضو نی کلکم بنو آدم دا ناری ندی و کزنان ندی خطول دا آدم علیہ السلام اولاد یی بعضکم من بعضین سمانا شولا یعنی کلکم بنو آدم تاس غټول د آدم علی السلام اولاد یې نو کناری نه نیکاملو کی او کزنانه نیکاملو کی نو بس الله تعالی واغیل بدله ورکې ده بعضکم من بعض کلکم بنو آدم تفسیر زاد المسیر یو بل معنی ذکر کړی ده وای بعضکم من بعض معنی دار چې بعضی تاسو مشابه دي بعضو سره په ثواب حاصل اولو کې په طاعت سره او په عقاب مندلو کې په بدو اعمالو سره ناری ندی او کزنانه دی چې نیک اعمال کوي پاغي باندې بہت ثواب ملاویږي ناری ندی او کزنانه دی چې بد اعمال کوي نو داغي عذاب بہت ملاویږي تفسیر عبد المسیر دسی وای یعنی حکم جمیعکم پی ثواب واحده ساسو ردی ټول حکم چیرې په ثواب کې راایو دی دانه چې مون چیرې ناری نه کوي هغه ته ثواب ملاویږي او زنانه چې کوي هغه ته ثواب نه ملاویږي نان الله تعالی وای تاسو په حکم د ثواب کې ټول شان ټول یو شان د کیه نو دغه سی په حکم د عذاب کې مټول یو شاند کیه کناری نه دیو کزنا نه دی بعضکم من بعض تفسیر زاد المسیر چې یو بل معنا کړی وای بعضکم من بعض بعض استاسو ر بعض نه یعنی په دین په دین کې حجره ناری نه او زنانه چې ټول یو شاند کیه ټول خو یو شاند کیه دا الله تعالی چې کم دین دا غلې دی نو دا ټول د پاره یو شاند کی دین دی کناری نه دیو کزنا نه دی د الله تعالی په دین کې ټول یو شاند کیه بس احکامات دا نارینه و مشتری دا زنانه و مشتری نزا اللہ تعالیٰ پا دیدین کے طور شرک یہی بعض کم من بعض فالذین حاجرون اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی قسمون دا خلقو فالذین حاجرون آکسان چی حجرت اکڑے دے و اخری جو من دیاریہم او وستلے شوی دی دخپلو کورننا و اوزو فی سبیلی او کڑولے شوی دی تکلیفونا ورکلے شوی دی اغیت پلار زمان کی و قاتلو جنگون اکڑے دی و قتلو او وجلے شوی دی لو کفرن عنهم سیئاتهم نو خامخا لری وکم داغین بدای داغی ولا ادخلن نو مخامخا داخل وکم غیلر جناتین جنتون تا تجری من تاثر انهار چی بای گلان دی داغین ولی ثوابا من عند الله دا بدل دا الله تعالی دا طرف نو والله عند حسن الثواب او دا الله تعالی سر خیص بدلی دی وستا من عمل منکم من ذکرین او من عمل عامل منکم من ذکرین او انسا ناری ندی او کزنانه دی چاغي اعمال کړی الله تعالی غنه بربادای نو اس دا فلذین هاجروا دا غیره پر تفصیل دی د بعضی اعمالو تفصیل بیانی الله تعالی وی پاغ نیکو اعمالو کې رټول نه بهترین عمل یو هجرت دی هجرت چې دا ډیر سخ عمل دی دا په طبیعت د انسان باندې ډیر زیات ګران لګي خپل وطن پرې خودل خپل کور کله پرې خودل خپل علاقه خپل خپلوان پرې خودل نو پا اغا اعمالو کی چا اللہ تعالی نے ضائع کی اولنے عمل سر اغا حجرت دے پا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تب کی اشارہ مشورہ نو کلے چی حجرت کڑے دے حجرت اولی کڑے دے نبا وطل کنا دے کورن نو اخرجو من دیاریہم دا عد پی تفسیر دے نما قول لپارا دیکھیں سبب دے حجرت دے نا دیو خو نو وطل خلی کنا دے مجبوری پوجوانی وستلے شوی دی دې کې د سیندې خرجو من دیاري د خپل کورن نو وتی نه دی بلکې او خرجو وستل شوی دی نو ولي وستل شوی دی و اوذو پی سبیلی او تکلیفونه او تور رسیدلې دي زماره دین په واره کې بس ته الله تعالی دین غفته د هغه په وجوانی مهاجر شوی دی خپل کور کله پرې خیر خپل علاقه پرې خیر نو کله چې هجرت کړي دین وقاتلو او قتلو بیا جنگ کړي دی د الله تعالی په لار کې او قتلو شهیدان شوی دی اشاره شو لچې مهاجر به بیا سینه کین په کاردار چې غد الله تعالی فلار کې به قتال او کې jihad وکي حدیث کې لو کفرن عنهم سیئاتهم الله تعالی وي زوردی او گناهونه ماف کما گناهونه به الله تعالی ماف کی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راغی و ارایت ان قتلت فی سبیل الله صابرا محتسبا اذا الله تعالی پیغمبر ما ته خبر راک کزده الله تعالی فلار کې او جنگیګم او صبر وکم د الله تعالی فلار کی نو ماته بس اجر او ثواب ملاویږي کنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم گناهونه به الله تعالی معاف کی کنه. نبی صلی الله علیه وسلم بس سو تو ونویل بیا غسړی دا خبر او کله نبی صلی الله علیه وسلم تویل او ویته چې د الله تعالی فلار کی او جنگیږي الله تعالی بس تا ټول گناهونه معاف کی الا الدین قاله جبريل انفا و ما ته جبريل علیہ السلام و سراغه په دې وخت کې را ته دا خبره وکړه څوک چې د الله تعالی په لار کې او جنگيږي نو دا غناهونه الله تعالی معاف کوي له کفرن عنهم سیئاتهم الله تعالی به گناهونه معاف کی ها قرض ته نه معاف کی دا قرض مسله چیرې شهید ته قرض نه معاف کی ته دین مراد چیرې هغه قرض دی چې دا د ورکړې نیت نه نو ډیر خلک دا سړي هغه قرضي او کی وای بس سړی درپسې ګرځي وي بیا دې نه واخلی ځه نو دغه سه قرض چې له هغه الله تعالی نه معاف کوي او بعض علماء ذکر کړی دي محدثین وای د الا الدین نه چې مراد حقوق العباد دي شهید ته الله تعالی خپل حق معاف کوي خو لیکن حقوق العباد ته نه معاف کوي که یو سړی د الله تعالی فلار کې شهید شوی ولې نه دی خو چې په چا باندې په هغه باندې د چا حق دی نو هغه حق له معاف کیږي چې هغې ته هغه حق ورکړلی شي ولأدخلنهم او خامخا داخل بکم دی در جنتونو ته چې بایږي لاندې د هغې نه ولې ثواب من عند الله دا بدله د الله تعالی د طرف نه والله عنده حسن ثواب او د الله تعالی سره ښایسته بدلی دي د الله تعالی سره ډیر ښایسته بدلی دي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد لا یغرنک دی آیت کې الله تعالی د پرې وهم کوي یو سوال دی دا غي جواب بیانېږي هر کله چې مؤمنان او مسلمانان ته الله تعالی په دنیا او په آخرت کې بدلی ورکړي نور دین معلومه شول چې کافران به محرومای په دنیا او په آخرت کې الان کې ډیر کافران په دنیا کې لیدل کېږي دا غي مال او دا غي د جیدات زیاتی دا غي موټری دا غي گاڑی دا غي تجارتونه زیات وي د مخکې اتونه معلومه شول چې څوک د الله تعالی په لار کې تکلیف او زحمت برداشت کړي هغه ته الله تعالی د دنیا او د آخرت بدلی ورکړي نور دی په مقابل کې دا معلومی کی چې کافران بر دینه بالکل محروم وي الان کې په دنیا کې ډیر کافران د مسلمانانو نه غخی په اعتبار د مال سره په اعتبار د تجارتونو سره نو دی آیت کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي لا یغرنک دوک دینه کی تعالی را دا کافران چې را دي خارونه کې ګرځي را ګرځي تجارتونه کوي مالونه ګټي موټری دی دا غی سره جادونه دي الله تعالی په دې باندې چرته دوک نه شي دی ته نظر مکوه لا یغرنک تقلب الذین دوکری درنه کی تا درا گردیدل دا گډ وړ گردیدل را گردیدل دا کسانو کفرو جی کافران دی فل ولادت په خارونه کی تفسیر جلالین معنا کړی دی بیت تجارت او کسبی تجارتونه روان کړی دی ډیر ډیر دکانونه دی موټری دی مالونه گټی الله تعالی وی دیو دی تعالی را دوکنه کی بدی باندې مدو ککیګ متاعن قلیلن ثم ماواهم جهنم و بئس المهاد متاعن قلیلن دا پیدا د دنیا د لگا دا خله غوند کې پیدا ردی ته متاع ویل شي بس دا اس یو شی دی معمولی سکر د دنیا ثم ما واهم بیا زید ورتل دی جهنم دی او بسل میحاد او بد زیره تیار کله شی دا جهنم دی کی بیا میحاد راغه دا ذکر شی دی په مقابله د مخکې کې مخکې د مؤمنانو فبارک الله تعالی ویل ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار دا مؤمنان مسلمانان چې الله تعالی د دین لپاره تکلیف برداشت کین هغه جنت ته ځي نو دا غی په مقابل کې او ثم ماواهم جهنم و بئس المهاد نو دا به دین خلک کې هغه مال ډیر ګټلې دي د الله تعالی دین ته پاتې شوی الله تعالی وی دی و دا غی په مقابله کې جهنم ته رواني بیا میهاد ذکر شوی دی میهاد معنی مې تمخې کړی و دا جمع د مهدون ده مهد ویل کېږي د آرام ځای ته زنګو ته ویل کېږي اصل کې چې هغه د آرام ځای د ماشوم نو الله تعالی وی ای کافرانو تاسو ته پته شتره چې تاسو د آرام ځای سره تاسو د آرام ځای چیرې هغه جهنم دی نو آرام خو د جهنم خو چیرې د آرام ځای نه دی دې ته ویل کېږي تحکم الله تعالی پسې پیشاړې مسخري کوي زر الله خوشخبری در نه کم چې ستا د آرام ځای سره ستا د آرام ځای به جهنم وي تو په اور کې سوځي الله تعالی پسې مسخري کوي پیشاړې پسې کوي لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار دي آیات کې الله تعالی جواب کړي دی او بل سوال کله کله دا تجارتونه او دغه معاملات او دغه مال ګټل د متقیانو پرېزګاران هم کوي نو لږه هم ته جهنم ته دي مخکې الله تعالی وی چې کم خلق مالونه غټي تجارتونه کوي پرې خارونه کې ګرځي دی باندې مدو کېږي دی په جهنم ته ځي نوستا متقین چې کوي پرېزګاران یې کوي مسلمانان چې تجارتونه کوي مال غټي دا غوم دغه حالی کنه نه الله تعالی وی لیکن الذين تقوا لكنا کسان چې غیر کوي ربهم د خپل ربنه یریږي د خپل ربنه مبصرین لیکلی دی دی دے کرا اتقو ربهم نمرات دارے دا اللہ تعالیٰ نے یریگی شرک و کپر نکی او تجارت معاملات دا مال گٹی نو دا شریعت مطابق گٹی دی مال گٹر لے دمر وقت نرے ورکڑے چی دا اللہ تعالیٰ دین پی پاتیش لہم جناتون دا غیر پارا جنتون دی چی بائی گلان دی دا غیر والے خاری دین فیا ہمیشہ بائی پاگی کی نزل من عند اللہ تیار مل مستیار دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پا جنت کی چھ جنتیانی نو دا بس دسی لکہ بالکل دیر پار پا ہر وقت کی دا اللہ تعالی مل مستیا تیار دا بس دا ٹول چرے دا اللہ تعالی مل مانے دی دا دا اللہ تعالی مل مانے دی جنتیان چرے دا مل مانے دا اللہ تعالی دی مل مستیا چرے دا دری ورزی خلی کنا خالدی نفیا ہمیشہ بے دیو پاگی کی نزلم من عند اللہ تیار مل مستیا دا اللہ تعالی دا طرفنا وما عند اللہ خر للابران او آغا سچی دا اللہ تعالی سر دین و آغا غور دی دن اکانو دا پارا دا اللہ سره کم خوراکونه دی او کم چریز اسکاک چیزونه دی کم دا مزدود لیزتون چیزونه دی دا په مقابل دا متاعون قلیلون کی شو اللہ تعالی وی اغا مالدار خلقو چی با دنیا کی کم مزی گتلی وی اغینا تیر شمال آخو یو صور زیدی نا اصل غورشی اغا دی چی اغا دا اللہ تعالی سره دی قیامت کی دا جنت صفتون و قرآن کریم کی رازی و ستیر شوی دی اللہ تعالی وی دغا موجود توجه که دنیا بس مزی و دنیا بس شی وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله رب الدرايات دما قبل سردار مخي آياتن کہ اللہ تعالی بشارت ذکر کا غیر کتابیان و متقیان تا نو صلی اللہ تعالی بشارت ذکر کہ کتابیان تو ہم او داغی پنځه صفات اللہ تعالی بیان کړي مخک ډیر بدی اللہ تعالی بیان کړی د یهودیانو وس اللہ تعالی وی چی بدی یهودیانو کې خلقم شتره او دا غیر پنځه صفات الله تعالی ذکر کوي نو دا غیر پارم بشارت سره دا غیر پار خوش خبری شتري چې هغه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري په قران باندې ماغه ایمان لري په تورات کې تحریف نه کړي دا الله تعالی کتابه پټ کړي نه دي نر دیو دو پارو ما جر شتري الله تعالی به ډیر ثوابونه ورکړي صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا ابو موسی رضی الله تعالی عنه روایت دی وی اغا یهودی چې اغا ایمان راوړی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او په خپل پیغمبر باندې هم ایمان راوړی موسی علیه السلام او دغه سی نور پیغمبرانو منی پاغي باندې هم ایمانی او په ما باندې هم ایمانی نو الله تعالی به دې تورکی اجرهم مرتين د دې چې ډبل اجر دی دې ته الله تعالی دوه اجرونه ورکي و ایم من اهل الكتاب یقینا بعض الكتاب والاونا لم یؤمنوا خامخا ها سوق دي چې اغا ایمان لري په الله تعالی باندې وما انزل بالله فالله تعالى بني وما انزل اليكم او پاغه کتاب بنم ایمان لري لم يؤمن بالله نمرات لري ایمان دي ایماني شرعي پشان دي ایمان نو صحابه کرام وني وما انزل اليكم او پاغه کتاب بني شل کلي شوي دي تاسو ته ني قران كريم بنم ایمان لري وما انزل اليهم او پاغه کتابون وني هم ایمان لري چې دي تنازل شوي دي چا تورات او انجيل دي بعض يهوديان داسې شباب قران بنم ایمان لري نو تورات او انجیل باندې هم ایمان لري خاشعين لله عاجزي کوون کی الله تعالی ته مفسرین لیکلی وای په دې کې اشاره ده چې تحریف او کتمان او تلبیس نه کوي لکه څنګه چې هغه عام يهوديانو کو اغه د الله تعالی دین پټاو تلبیس یې کو او دغه سي تحریف یې کو د الله تعالی په کتاب کې نو خاشعين لله دی عاجزي کوون کی دی الله تعالی ته لا یشترون بیاات الله ثمنا قليلا ناخلی دی په آیاتونو د الله تعالی باندې عوض لګ سمنن قلیلا دی مخ کی تفصیل ویلا شوی مراد درین ټوله دنیا دا یعنی د خپل جاه او د مرتبه د پاره د دنیا د پاره د الله تعالی دین نه پریک دی حق نه پریک دی لکه سرنګی چا غ نور واغه مونږ ته چریه د روم بادشاه مالو نه راکې دی وجه نه مونږ دا کار کو ولایک لو مجروم دا کسان د دې د پاره ثواب او اعمالهم تفسیر جلالین دا معنی کړی دی اجرهم یعنی ثواب او اعمالهم د دې د پاره ثواب دی ردیو د عملونو عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې ان الله سریع الحساب یقیناً اللہ تعالیٰ ذر حساب کا ان کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذر حساب کا ان کہہ رہے ہیں مخ کے ردے تفصیل او وضاحت کے ردے والے شعر اللہ تعالیٰ زر حساب کئی نو اللہ تعالیٰ زر حساب سنگ دے اللہ تعالیٰ زر حساب زکا کئی چی اللہ تعالیٰ پا ہر سبانی عالم دے نو حساب چی رے پلک ٹیم کیو اللہ تعالیٰ حساب کتابو کی یا ایوہ اللذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اختتام دا سورت اللہ تعالیٰ کئی پا سلور اوامر سرا او دا سلور اسباب دا پلاح اللہ تعالیٰ ذکر کری دی دا سلور کارن یسو کو کی آغا کامیاب دے مپسرین لکری دی پر آیات کی چرے خلاصہ دا طول و مضامین دا سورت داخل دا یا ایوہ اللذین آمنوا بیا یا ایوہ اللذین آمنوا ذکر شرے ستاسو دا ایمان تقاضا دار چب دی رست احکاماتو بانی عمل وکی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو صبر کا یا ایوہ اللذین آمنوا اصبروا اے ایمان والاو صبر کوئی مبصرین لکلی دی دری قسم را صبرو مخ کی داغی تفصیل ویلے شئے پدے کے دری وانا اقسام اغا داخل لی یو صبر علی الطاعات یو صبر علی المصائب او دویم و دریم و صبر عن المعاصی دری وانا دا بدے کی اشارہ دا نمانا بدے سکوئی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو اس بیرو صبر کوئی صبر کوئی پا طاعات دا اللہ تعالی بننے نو صبر کوئی پا مصائب دا دین بننے نو صبر کوئی دا معاصیونا دا گناہونا نزان بچ کوئی تفسیر جلالین بیخی دا غمانہ کردہ اس بیرو علی طاعات والمصائب وعن المعاصی پا طاعات بانی ٹنگ پا دی شئی نو دغسی مصائب بانی دا اللہ تعالی پا دین کی دکاری پرا دی پاغی بانی ٹنگ پا دی شئی وعن المعاصی نو گناہونا نزان بچ کوئی دی دریوان نزان بچ کوئی اس بیرو صبر کوئی و صابر و صبر و صابر او وینا دا صبر کوئی توسیه دا صبر کوئی و صابر دا دین مراد چیرے توسیه دا نور خلکو تا پا خپل دا اللہ تعالی پا دین بانی ٹنگ پا دی شئی نور چی ساسو کم ملگری نو آغی تم تلقین کوئی دا صبر نور مرگرو تم وایچ دا اللہ تعالی پا دین بانی ٹنگ پا دی شئی صبر و کئی استقامت و کئی و رابطو او تیارے کوئی دا پارا دا جہاد و رابطو رباط کوئی پیرا کوئی دا سرحداتو و رابطو تفسیر جلالین مانا کری دا و رابطو مانا دا اقیم و علی الجہاد پا جہاد بانی ٹنگ پا دی شئی و رابطو جہاد بانی ٹنگ پا دی شئی چرت دا غینا و نتختی تسلیم نشئی چرتا سلینڈر نشئی چرتا رباط سا تولے کی مفسرین لکری دی ربات ولی کی گی دا اسلامی ملک سر حدات دی دا غی ساتن کول دا دشمن پا مخالفت باندی اسون ساتل دا مربات دی دا غسی علماء لکری دی پیرا کول دا اسلامی پوج پیرا کول دا مجاہدین پیرا کول دام پا ربات کی داخل لی دا غسی ربات ولی کی گی دا دشمن مقاولی تزان تیار ول دا غیر پارا اسباب تیار ول دیتا مربات ولی کی گی ورابی تو دا طول ایمانی دی او دغه سی په حدیث کې راغلی دی د یو منځ نو ورستو د بل منځ انتظار کول دا مربات دی نو ورابطو کې لا ټوري معنی داخلي ورابطو ربات کوي یعنی په اسلامی سرحداتو باندې پیرا کوي دغه سی د مجاهدینو پیرا کوي د دشمن په خلاف باندې اسونه وساتي نو دشمن مقابله ته اصلي تیاری کوي ورابطو او دغه سی د یو منځ نو ورستو چې د بل منځ انتظار کوي یو منځ تیر شي بیا د خبر انتظار کوي پا حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث تے امام مسلم حدیث ذکر کرے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اے صحابہ کرامو زد تاسو تا آغا شے ونخیما چی تاسو با چی پاغی بانی اللہ تعالی ستاسو گناہون ماب کئی ویر پا عبی درجات تا ستاسو درجات پاغی بانی بلندی زد تاسو تا آغا شے در ونخیما صحابہ کرامو اے دا اللہ تعالی پیغمبر اولینا دے پسی خومنگا گردو جی منتر سی خی خبری راخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل اسباغ الوزوی علی المکارے کا تکلیف وی نو بیا ہم آودس سیرے پا صحیح طریقے بانے کوئی یخنی دا خو پا یخنی کم آودس سیرے پا صحیح طریقے بانے ہو کئی دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کسرت الخطائل المساجر جماعتونو تا قدمون ڈیرک دائی جماعتونو تزائی او درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار صلاة بعد صلاة یو من چی کلوشی نو بیار بل من انتظار کوئی دا مومن مسلمان بدا سپتی اسی نو چی یو منزو شی وی بس زان میتے بس وزگار کوئی بس یو عذاب و بس دا غینا چر اخلاص شما نا نا یو من چی دیو که مسلمان بدا غبل انتظار کوئی مسلمان بدا اللہ تعالی عبادت تا خوشا لی کله چې یو منځوشي د یو منره دی بل پورې څوک انتظار کوي نو دای په عبادت کې حسابي دای په عبادت کې حسابي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فذالکم الرباط وذالکم الرباط فذالکم الرباط درې کرته دا نبی رسامي دا ډیر زیات دی ترباط ولې شوی دا دومره اجر او ثواب لري لکه په اسلامي سرحداتو باندې چې مجاهد پیرا کوي ورابطو د جهاد د لپاره تیاری کوي په اسلامي سرحداتو باندې پیری کوي نو دغه سي د دشمن د لپاره دا دشمن اقیم علی الجهاد جهاد باندې ټینګ پاتې شي دغه سي د مون پابندی کوي د یو ماندن ورستو د بل مانده انتظار کوي ورابطو واتقوا الله يركوا الى الله تعالى لعلكم تفلحون دیر پاره کامیاب شئ دیر پاره کامیاب شئ پیره دا ډیر زیات لوی اجر او ثواب لري خو مجاهدین په جهاد کې رټول نه چتنګ یار پیری نه تنګي بس آیت الکرسی وای بس وای دا زمونږ پیره کوي آیت الکرسی او پیره چیرې په صحیح طریقې باندې بیان کوي سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه وای وای دا الله تعالی په لار کې یو ورس پیره کول دا خیر من الدنیا و ما پیها دا د دنیا او د دنیا د ما پیها نه غوره دي نو مجاهدین لپکار دي شپری دي کوي داری پدان مانی بوج نه غنی بل حدیث کی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو مؤمن مسلمان مجاهد دی غد الله تعالی فلاره کی پیره کوي نو یو میاشت څوک د ورځی روزه ونیسی او د شپې چری الله تعالی ته ولاری د الله تعالی عبادت کوي نو دا یو ورځی چا پیره کړی در دی اجر او ثواب تی زیات دی ټول میاش روجی ونیسی او ټول شپ چری یو میاش عبادت وکي او بل یو مجاهد دی چې هغه یو شپ پیره وکي دا غي اجر او ثواب تی زیات دی او بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وای څوک چری بات کوي یعنی د اسلامي سرحداتو پیره کوي نو دا غي د عذاب قبر نه به په امن باندې دا غي انسان چری دا غي سره په قبر کې و دا غي سره حساب کتاب نه الله تعالی دا غي نه په امن کې او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته پیرا کوي یوش په پیرا چې څوک دی الله تعالی په لار کې وکي افضل من الف ليله يقام ليلها وصيام نهارها چې یوش په دی الله تعالی په لار کې پیرا وکړه نو زر شپې چې دی الله تعالی عبادت وکي چې شپې عبادت کوي او د ورځې روزه نسی دا دغه نه بهتر دی یوش په چې پیرا وکړه دا دومره اجر او ثواب لري ورابطو تیار سه تیار اوسېږي د پاره د دشمن پیری کوي په جهاد باندې ټینګ پاتې شي تیاری کوي د پاره د جهاد وتقوا الله يركوا الى الله تعالی نه تفسیر جلالین معنا کړی وتقوا الله په جميع احوالکم په ټول حالاتو کې د الله تعالی نه یریږئ لعلکم تفلحون زیر پاره کامیاب شي لعلکم تفلحون تفسیر جلالین وی لعلکم تفلحون فلاحت ویل کی لعلکم تفوزون بالجنه وتنجون من النار زیر پاره چې تاسو کامیاب شي په جنت باندې جنت تلاړ شي او د جهنم نه بچی بس پلاح دی ته لیکيږي اصل کامیابی سره چې مؤمن مسلمان جنت تلار شي او د جهنم نه بچي الله تعالی دغه کامیابی زمونږ نصیب کی تفسیر مدارک د پلاح معنا کړی د ډیر بهترین معنا ده قران کریم کې الله په ډیر زیات راضي دغه معنا سره زده کی هغه وی الفلاح البقاء مع المحبوب او بعد الخلاص یعنی المكروه پلاح دی ته لیکيږي البقاء مع المحبوب کم شی چې ستا خوخ دی داغی سره ته باقی پاتې شي همیشه لپاره پاتې شي بعد الخلاص عن المكروه ورستو د خلاصېدلو د مکروه شینه کم یو شی بد دی ته داغی نه خلاصېدل غواړي نو دا بد شینه ته خلاص شي او هغه کم شی چې هغه محبوب دی ستا ته داغی سره همیشه لپاره پاتې شي بس دغه ته ولې کیږي پلا نو بد شی پر ټول بدو چیزونو کې بد شی سره جهنم دی او پر ټول کې خصي سره هغه جنت دی نو کله چې جهنم نه بچولې جنت تلاړلې او همیشه لپاره پاره پاره کې پاتې شولې بس دغه پلاح ده لعلکم تفلحون دغه لپاره چې کامیاب شي دغه لپاره چې د جنت تلاړ شي او جهنم نه بچي لعلکم تفلحون امتیازات د صورت سورې آل عمران چې دې کې یو امتیاز دار چې ډېر دلایل په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې بیان شول دویم امتیاز ادارے چې ډیر قبائح د اهلی کتاب پر ایک بیان شول بل امتیاز ادارے چې بده کې تفصیل د علتونو د غزوه احد په غزوه احد کې شکاسول راغی نو دا غیر لپاره تفصیلی علتونه بیان شول بل امتیاز ادارے چې نه بشارتونه د پاره د شهدا او د احد دا بیان شوی دی شهیدانو د پاره نه بشارتونه نه خوشخبری چې دا بیان شوی دی تفصیلی حالات دا عمران د بی بی او دا غید اولاد تفسیری حالات داغی بیان شوی دی. او دغه سید زکریا علیه السلام حالات بیان شوی لعلکم تفلحون دیر پارش کامیاب شد. اللہ رب العالمین دی په دنیا او په آخرت کې زمونږ استاس کامیابی نصیب کی. دی زبانی بس دیتا پریو کہ انشاءاللہ بیا ہوئی.